To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Żegnają najdłużej ukrywającego się żołnierza antykomunistycznego podziemia. W Trzebieszowie rozpoczyna się pogrzeb Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz. 1500 zł grzywny, areszt, ograniczenie wolności. Od dzisiaj w życie wchodzą kary za blokowanie numerów alarmowych. A na koniec zaglądamy do Krakowa, sprawdzimy, jak idzie czyszczenie żyrandola z Teatru Słowackiego. Chorąży Antoni Dołęga, pseudonim Znicz, spocznie dzisiaj na cmentarzu w Trzebieszowie na Lubelszczyźnie. To najdłużej ukrywający się żołnierz antykomunistycznego podziemia. Pogrzeb właśnie się rozpoczyna. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Witaj. Powiedz, jak wyglądają te uroczystości? Tutaj do kościoła parafialnego w Trzebieszowie przyjechało kilkaset osób. Jest wiele okolicznych mieszkańców, którzy albo znali osobiście Antoniego Dołęgę, albo znają go z opowiadań rodziców bądź dziadków. Są żołnierze, policjanci, kombatanci z opaską AK na ramieniu, ale też osoby młode, między innymi z okolicznych szkół. Mundurowi niosą kilkanaście sztandarów. Trumna Antoniego Dołęgi przykryta jest biało-czerwoną flagą. Obok trumny ustawione jest czarno-białe zdjęcie z lat młodości Znicza. Jedno z niewielu, które się zachowało. Wśród osób, które osobiście znały Antoniego Dołęgę, jest Antoni Płodowski. W jego rodzinnym domu Znicz ukrywał się przez wiele lat. Jako pamiętam go, bardzo pogodny, wesoły, lubił i dowcipy opowiadać, i no właśnie i bajki, różne historie, także bardzo dużo się od niego dowiedziałem o działaniu konspiracji tutaj na naszym terenie. Dziś to drugi pogrzeb Antoniego Dołęgi. Znicz zmarł w 1982 roku i został pochowany po kryjomu przez mieszkańców. Dzięki staraniom wielu osób w tym roku udało się odnaleźć jego szczątki. Dziś Antoni Dołęga pochowany zostanie z honorami wojskowymi. Antoni Dołęga walczył w kampanii wrześniowej, później brał udział w konspiracji antyniemieckiej. W 1944 roku został wcielony do tworzącej się II Armii Wojska Polskiego. Rok później wraz z grupą żołnierzy porzucił jednostkę i wrócił w rodzinne strony. Do połowy lat 50. Znicz brał udział w partyzanckich akcjach przeciwko agentom UB. Jego jednostka przestała istnieć w 1955 roku. Do końca życia się nie ujawnił, pozostawał w ukryciu, korzystając z pomocy mieszkańców. Areszt, ograniczenie wolności, 1500 zł grzywny. To będzie groziło zablokowanie telefonicznych numerów alarmowych. Głównie chodzi o 112, 997, 998 i 999. Kary przewiduje nowelizacja kodeksu karnego, która dzisiaj wchodzi w życie. Wcześniej ukarane mogły zostać jedynie osoby dzwoniące z fałszywym zgłoszeniem. O blokowaniu numeru nie było w przepisach ani słowa. Nowelizację zgłosił prezydent Andrzej Duda. Zmianę uzasadnił konkretnymi przykładami. I tak w Nowym Tomyślu mężczyzna w ciągu 6 godzin 67 razy wybierał numer 112 i 997. Z kolei mieszkanka Ełku blokowała linię, dzwoniąc na numer 997 ponad 200 razy dziennie. Największy pokaz filmu polskiego poza granicami naszego kraju kończy się właśnie w amerykańskim Chicago. Przez ostatnie 2 tygodnie widzowie obejrzeli ponad 60 produkcji, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Minionej nocy jury przyznało prestiżowe nagrody Złotych Zębów Kamery. O 29. Festiwalu Filmów Polskich w Ameryce opowie Jan Pachlowski. Wśród produkcji fabularnych główną nagrodę otrzymał film Michała Rosy Szczęście Świata. Opowiada on o losach mieszkańców kamienicy na Śląsku w trakcie II wojny światowej, zaraz po niej. Co ciekawe, kilka dni temu wygrał on Międzynarodowy Festiwal w Denver, uznawany za jedną z najbardziej tego typu prestiżowych imprez w Ameryce Północnej. Wśród dokumentów triumfował dział Anny Zamęckiej Komunia. Organizatorzy chicagowskiego przeglądu polskiego kina podkreślają, że przyznają główne nagrody nie za najlepsze, ale najbardziej interesujące dzieło, mówi jeden z twórców festiwalu, Krzysztof Kamyszew. Ja myślę, że tu jest podwójna optyka. Z jednej strony mamy optykę Polski, która patrzy z takim pobłażaniem, no tam Chicago, jakaś Polonia, to nie jest Cannes, Berlin, Wenecja, Oscary. Z drugiej strony mamy optykę tego rynku, który pełnym podziwem patrzy, jak my te prace u podstaw wykonujemy i z tym polskim filmem się powolutku gdzieś przebijamy. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Ma 3,5 metra średnicy i waży ponad tonę. Chodzi o żyrandol z Teatru Słowackiego w Krakowie. Dzisiaj jeden z największych takich w Polsce został opuszczony. Technicy czyszczą go i wymienią wszystkie lampy. Jak to wygląda, opowiada Krzysztof Głuchowski, dyrektor teatru. To jest monstrualny żyrandol. Samo opuszczanie tego żyrandola trwa 1,5 godziny, czasami nawet 2. Jest to ciągle ten sam mechanizm, kołowrót, i on zjeżdża na dół. Robimy to raz na 3 lata, czasami na 2, w zależności od potrzeby. I wtedy wymieniamy wszystkie żarówki, czyścimy go, no bo tak trzeba. I zawsze umieszczamy w środku karteczkę na pamiątkę tego wydarzenia, żeby zostało coś po tym, jakiś ślad. No dodajmy, że od 9 rano teatr jest otwarty dla publiczności. To był serwis Trójki. Senna niedziela. Synoptycy wyjaśniają, że od wczoraj Polska znajduje się w zasięgu niżu z ośrodkiem nad południowym Bałtykiem, dlatego jest deszczowo i pochmurnie. Słońce świeci tylko na południowym wschodzie. Temperatura od 3 do 6 stopni na wybrzeżu i od 0 do 4 w rejonach podgórskich. Wiatr słaby i umiarkowany. Silny wysoko w górach, tam też zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był wyłącznie ten dziwny człowiek znikąd. Tańczył jakby od niechcenia, jakby go wszystko śmiertelnie nudziło. Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk czytają nową powieść w Trójce. Jakub Małecki. Rdza. Muzyka. Steve Nash. Ja bym zatańczyć chciała, powiedział ten ktoś, kto teraz był nią. Niewidzialny człowiek pokiwał głową, nie odwracając od niej wzroku. Zatańczymy, jak dorośniesz. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku, około 11.50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Dostaniesz tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. Dostawa dużego AGD powyżej 300 zł gratis. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Na 40 urodziny Smyka prezent dla każdego. 40 zł rabatu przy zakupach za minimum 140 zł w sklepach stacjonarnych Smyk. A na smyk.com mnóstwo innych promocji. Oferta ważna od 17 do 19 listopada. Promocje nie łączą się. Mały dla małych. Teraz w Saturnie najlepsza szczoteczka elektryczna od Oral-B Genius 9000 Rose Gold. Odkryj inteligentny system czyszczenia i ciesz się bielszym i zdrowszym uśmiechem. Teraz za 699 zł. Saturn. Technologia tak ma. W te święta rozpakuj radość z Orange. Kup internet domowy w pakiecie Orange Love i tylko teraz odbierz smartfon Samsung Galaxy J3 2016 Dual SIM za złotówkę. Szczegóły na orange.pl. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za ekspres na kapsułki Nespresso Inicia zapłacisz 199 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Przypominam dzisiaj naszym spotkaniu, przypomnę właściwie, zakończony wczoraj festiwal Camera Image w Bydgoszczy, a przypomnę właściwie głosem, słowami Lany Wachowskiej, współtwórczyni między innymi trylogii Matrix, bo właśnie Lana Wachowski ten festiwal odwiedziła i powspomina dzisiaj w zestawie powiększonym pracę nad serialem Sense8, który ma papierze wydawać się być może przedsięwzięcie karkołomnym. I taki właśnie jest. Ale jeśli ma się taką ekipę i taką charyzmę jak Lana Wachowski, to chyba do wszystkiego jest się w stanie ludzi przekonać. To będzie już za chwilę, ale nie tylko wspomnienia z Camera Image dzisiaj, bo moim gościem będzie także dziennikarz i krytyk komiksowy Sebastian Frąckiewicz. A on opowie o swoich rozmowach z polskimi ilustratorami zebranych w książce Ten łokieć źle się zgina. Ta książka niedawno się ukazała. Nie będziemy dzisiaj mówić o Lidze Sprawiedliwości. Tę sprawę zostawmy sobie na przyszły tydzień. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl pod tym adresem mogą Państwo mnie znaleźć, a zaczynamy od utworu ze ścieżki dźwiękowej serialu Sense8. Ulala, Goldfrapp w jednym z odcinków Sense8 się pojawia, a ja muszę przyznać, że wciąż jestem pod wrażeniem wielkim tego spotkania, które odbyło się w Bydgoszczy 3 dni temu. Ale od początku zacznijmy. Gościem festiwalu Camera Image był John Toll, wybitny operator, twórca zdjęć m.in. do filmów Cienka Czerwona Linia, Braveheart, Waleczne Serce czy Vanilla Sky. Wczoraj zresztą na gali uroczystej zamknięcia odebrał nagrodę za całokształt twórczości, ale w Bydgoszczy dołączyli do niego także przyjaciele i współpracownicy z planu serialu Sense8, a w przypadku tej ekipy to przyjaciele i współpracownicy to jest jedno i to samo. Ten serial został wyprodukowany z niezwykłym rozmachem. Opowiada intrygującą historię 8 osób połączonych przedziwną, telepatyczną, czy jakkolwiek byśmy ją nazwali, więzią. Zdobył zagorzałych fanów na całym świecie, którzy mocno zaprotestowali, kiedy okazało się, że po 2 sezonach Sense8 nie będzie kontynuowany. I siłą tych protestów udało się wywalczyć 2-godzinny odcinek specjalny, zamykający poszczególne wątki. Ale my dzisiaj nie o sile fanów, tylko o pracy nad tą produkcją, a właściwie nie my, tylko twórcy, bo do Bydgoszczy przyjechała reżyserka serialu, między innymi reżyserka serialu Lana Wachowski. Niesamowita energia, niesamowita charyzma, sposób opowiadania o tworzeniu filmu, mnóstwo anegdot się pojawiło na tym spotkaniu, ale także widać było na pierwszy rzut oka tę więź między wszystkimi członkami ekipy, którzy wcześniej pracowali także przy poprzednich filmach Wachowskich, Atlas Chmur i Jupiter Intronizacja. Lana Wachowski, zanim opowiedziała o tym, jak ta więź się tworzyła, zażartowała, nawiązując do swojego polskiego pochodzenia, że ma wrażenie, że się pod kogoś podszywa, bo przecież nie zna ani słowa po polsku. Apologize for not being able to speak Polish. I feel like a faker. I thought I would do a very quick flashback through... Przepraszam, że nie mówię po polsku. Muszę zrobić krótki wstęp, bo żeby opowiedzieć wam o tym, jak robiliśmy Sense8, muszę najpierw opowiedzieć, jak doszło do spotkania tej grupy ludzi i jak praktycznie staliśmy się rodziną. Sense8 nie byłoby możliwe bez tej bliskości i zaufania między nami. To szaleństwo, jakim jest praca nad tym serialem, nie byłoby możliwe bez bazy z miłości, szacunku i troski, jakie dla siebie mamy. So, quick flashback. As a filmmaker, my sister and I start, as filmmakers, we sort of started. A zatem krótkie wspomnienie. Moja siostra i ja zaczynałyśmy jako filmowcy od pisania. O robieniu filmów myślałyśmy jako o wykonaniu tego, co zostało napisane. Uwielbiałyśmy pisać, bawiłyśmy się tym. To było coś radosnego, coś po dziecięcemu beztroskiego. Ale kiedy dochodziło do materializacji tej wizji, zaczynały się rozmowy o pieniądzach, zaczynała się presja, zaczynały się napięte grafiki. Wszyscy nas obserwowali, mierzyli możliwości, pytali, jak to zrobicie, a jak to zrobicie. Więc rozrysowywałyśmy wszystko na storyboardach, bo to było dla nas naturalne, jako dla wychowanych na komiksach. I nasz pierwszy film Bound i trylogia Matrix powstawały właśnie w ten sposób. Każdy szczegół był przemyślany, a my bałyśmy się słońca, pogody, bo jest nieprzewidywalna i niepewna. Ustalałyśmy, jak coś ma wyglądać i tak chciałyśmy to zrealizować, uzyskać ten konkretny obraz. Więc byłyśmy trochę jak grzyby na ścianie studia. Było tam bezpiecznie i nic nie mogło nas skrzywdzić w ciemności studia. And you could completely control every tiny little light perfectly. I można było w pełni kontrolować każdy najmniejszy szczegół, związany na przykład z oświetleniem. Krokiem w innym kierunku był szalony Speed Racer, kompletnie odmienna estetyka. A potem to jeszcze się zmieniło. Podziwiałyśmy Johna i jego dotychczasową pracę, rozmawiałyśmy z nim pytając... And he stood there and waited for the sun to move. And what if a cloud came? Naprawdę? Wyszliście na zewnątrz i czekaliście na słońce? A jeśli były chmury, to co wtedy? A on spokojnie, mądrze, po ojcowsku odpowiadał. Kręciliśmy co innego. Pokochałyśmy pomysł, żeby Atlas Chmur powstawał w rzeczywistych miejscach. Po raz pierwszy podjęłyśmy taką decyzję. Film mówi o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości świata. Chciałyśmy, żeby to był prawdziwy świat. And we wanted to locate it in reality. Wczoraj obejrzałam jeszcze Matrix, no właśnie z tej perspektywy ukrytych w ciemności studia na ścianie grzybów. Siłą rzeczy w Matrixie nie ma za dużo słońca, ale doświadczenia przy Atlasie Chmur i filmie Jupiter Intronizacja dały Wachowskim odwagę do pójścia o krok dalej właśnie w tej kolorowej, szalonej produkcji, jaką jest Sense8. That sort of set the table for kind of sensate, those two things, wanting. To wszystko przygotowało pole dla Sense8, a dwie najważniejsze rzeczy to, że chciałyśmy spontanicznie uchwycić piękno i magię chwili, wiedząc jednocześnie, że będziemy do tego dążyć czasami wbrew dotychczasowym regułom i temu, co ludzie robili do tej pory. To była droga do Sense8. Powiedziałam sobie, okej, wszystko teraz będziemy kręcić w rzeczywistych lokalizacjach. Nawet jeśli jest to szafa w Meksyku, to ta szafa ma być w Meksyku. I każdy pytał, dlaczego? And everyone was like, why? And yeah, there's some philosophical reasons that. Są oczywiście powody filozoficzne. Miejsca są jak ludzie. Są uniwersalne, ale jednocześnie zupełnie niepowtarzalne. I chciałam oddać niepowtarzalność tych miejsc, tak samo jak chciałam pokazać niepowtarzalność i jednocześnie uniwersalność moich bohaterów. I zaczęłyśmy się spotykać z wieloma różnymi producentami, którzy byli zainteresowani, chcieli z nami pracować, ale kiedy mówiłyśmy, jak chcemy realizować ten serial, każdą historię będziemy kręcić w miejscu akcji, w kilku miastach w różnych częściach świata, mówili, to niemożliwe. A my patrzyłyśmy na siebie z szalonym błyskiem w oku i pytałyśmy, dlaczego? And we looked at each other with a maniacal gleam in our eyes and we were like, why not? Przypomnę, bo może nie wszyscy wiedzą, że mówimy o historii, której bohaterowie, jest ich ośmioro, mieszkają w 8 miastach w 7 krajach świata. To, o czym mówi Lana, oznacza, że kręciliśmy wątki poszczególnych bohaterów w tych 8 miastach i 7 krajach, więc jeśli bohaterka mieszka w Seulu, to tam powstawały sceny jej wątku. To samo w Berlinie, Londynie, Reykjaviku, Mumbai, Nairobi, w San Francisco, Chicago, czy Mexico City. So, and that was the challenge. Like, it wasn't like go to a studio and build half of those rooms out at some studio somewhere. I tutaj było wyzwanie. Nie budowaliśmy nic w studiu, żadnych wnętrz z różnych wątków w jednej hali. Sceny z każdym bohaterem powstawały w miejscu, gdzie ten bohater mieszkał. A to było wyjątkowo wymagające. W dodatku do każdego miasta jechaliśmy na zdjęcia tylko raz, ze względów czasowych i finansowych oczywiście. A więc wszystko, co w danym mieście spotykało bohaterów przez kolejne odcinki pierwszego i drugiego sezonu, musieliśmy nakręcić od razu. To tak, jakbyśmy robili 11-godzinną fabułę. Mamy cały scenariusz, który łamiemy według wydarzeń związanych z postacią i jeśli jesteśmy w Seulu, kręcimy wszystko, co dzieje się w Seulu, do 11 odcinków. I tak w każdym kolejnym mieście. To nie tylko wielkie wyzwanie produkcyjne, ale też twórczo, bardzo złożone zadanie. A to już słowa autora zdjęć, Johna Tolla. Lana Wachowski tak mówiła o współpracy z nim. Part of the reason that I wanted to come to this event and because it was about John was that. Jednym z najważniejszych powodów, dla których chciałam tu przyjechać, jest John. To artysta, który ma na koncie znakomite filmy i długą, owocną karierę. Long careers, they develop a sort of way or at least they. Wielu ludzi z taką pozycją ma już ustalony sposób działania, pewien rodzaj strefy komfortu, poza który nie wychodzi w swojej sztuce. I and my sister Lily, we always are interested in discomfort. A ja i moja siostra Lili szukamy wszystkiego poza komfortem. Interesuje nas raczej niepewność niż pewność. I na tym oparta jest nasza więź z Johnem. On tak samo jak my wciąż szuka. Właśnie szuka dyskomfortu, sprawdza, próbuje. Roznieca na nowo tę energię, która zwykle towarzyszy młodym zapaleńcom, szalonym debiutantom, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, którzy nie przestrzegają reguł i nie myślą o nich, bo ich nie znają. Oczywiście, gdybyśmy nie byli dobrzy w tym, co robimy, pewnie nie udałoby się tego osiągnąć. Ale to, o co bardzo dbaliśmy, to było właśnie podtrzymywanie tego poczucia niedojrzałości, tego podejścia nowicjusza do robienia filmów. Nie chodziło o reguły, ale o podążanie za swoją intuicją. John ma tę niesamowitą energię i skłonność do improwizacji, charakterystyczną dla kina dokumentalnego. Kręciliśmy w autentycznych klubach pełnych ludzi, którzy świetnie się bawili. My też świetnie się bawiliśmy, ale nie było jak krzyknąć cięcie. Kamera cały czas była włączona. John krzyczał do mnie, nie mamy tego jak kontrolować, a ja na to wiem, świetnie, prawda? I ta prawie dokumentalna energia połączona jest ze zmysłem estetycznym, z kompozycją, ze światłem. Wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam. A John nawet na tym etapie swojej kariery wciąż szuka, wciąż wymyśla, wciąż sięga, wciąż stara się na nowo określać, czym jest dla niego sztuka operatorska. To dlatego tutaj jestem, żeby chwalić. Cinematography is why I came here to praise. Za chwilę wrócimy na to spotkanie. Ekipa Sense8 przyjechała dla Johna pomiędzy zdjęciami do tego ostatniego, dłuższego, specjalnego odcinka serialu. Zdjęcia trwały w Berlinie i Neapolu. Mnóstwo pojawiło się anegdot, kilka za chwilę pojawi się w zestawie powiększonym, a teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową serialu Sense8. Soli Kelly i Get Some, a na ścieżce dźwiękowej serialu Sense8 także wiele, wiele różnorodnych bardzo utworów. Tak zresztą jak ten serial, jak jego bohaterowie są różnorodni, ale także utwory z różnych części świata pochodzące, więc być może jeszcze kiedyś w zestawie powiększonym do tej ścieżki wrócimy. A wśród tych wszystkich opowieści z planu serialu Sense8, które znalazły się, które zostały opowiedziane na spotkaniu w Bydgoszczy, był motyw przewodni. Absolutne szaleństwo improwizacji. Lana Wachowski bardzo chciała to podkreślić. Yeah, and that was why I thought it was special to talk about. was because everybody who looks at Sense8 thinks it's done in a very traditional way. It looks very polished, it looks very well sort of organized. Wszyscy, którzy oglądają Sense8, mogą pomyśleć na podstawie tego, co widzą, że to bardzo tradycyjny w formie serial, wycyzelowany, poukładany. Są sceny akcji, ujęcia, które są dobrze oświetlone, albo takie, które zdają się być doskonale czyste, jak w normalnej produkcji. Prawda jest jednak taka, że to wszystko było jedną wielką improwizacją. Wszyscy byliśmy cały czas w ruchu, panowało prawdziwe, twórcze zamieszanie. Ani przez chwilę nie staliśmy w miejscu, nie wyłączając mnie i Daniela. Kamera była stale włączona, ja stale coś mówiłam. John co chwilę pokrzykiwał, Jared, dawaj światło, aktorzy musieli być nieustannie skoncentrowani. Część z nich miała niemały kłopot z tym tsunami, jakim była praca przy Sense8. Codziennością było przerobienie przez nas 12-13 stron scenariusza z 3-4 zmianami lokacji. Niektórzy kręcili głowami z niedowierzaniem, patrząc na to tempo. Ale my wtedy odpowiadaliśmy, no tak, to niemożliwe, jasne, jasne. A później po prostu szliśmy to nakręcić. W Korei kręciliśmy scenę pościgu samochodowo-motocyklowego. Było wpadanie w uliczne stoiska, metalowy pręt wbijający się w auto, scena walki, trochę scen psychologicznych, duża scena dialogowa w garażu, wybuchający samochód, kolejny pościg, sceny komediowe. To wszystko nakręciliśmy w dwie noce. W Korei w lecie noc trwa wtedy 10 godzin. To było chyba najbardziej energetyzujące i wymagające największej kreatywności przedsięwzięcie w mojej karierze. Czułam tu też chyba najsilniejszą wspólnotę wszystkich artystów pracujących na planie. Czuło się spełnienie, które łączyło nas wszystkich. In both our, how we felt as people sharing in a social art form. I don't think cinema gets. W kinie to nie do końca osiągalne. Tam uwaga skupia się bardziej na indywidualnościach. A ja pokochałam je właśnie za to, że jest formą artystycznego działania, grupową, wspólnotową. Sense8 nie jest moje, ani każdego, kto przy nim pracował z osobna. Jego powstanie było możliwe dzięki pracy wspólnoty. Sense8 couldn't have been made by just me or just any of these single people. It was this community that made Sense8 possible. A temu wszystkiemu pomaga oczywiście także to bezgraniczne, wzajemne zaufanie, ale coś jeszcze. The collective energy of yes, and that's what I would urge, you know, all artists. Zbiorowa, pozytywna energia. Do tego dążę i do tego namawiam wszystkich artystów. Im bardziej dążysz w stronę tak, im mniej jesteś na nie, tym więcej możesz osiągnąć. The next one was the cemetery. Which was a huge scene, giant scene. Chcę wam też opowiedzieć o jednej z seulskich sekwencji w drugim sezonie. W grafiku mieliśmy na nią 2 dni, co oznaczało, że to duża scena. To bardzo wzruszające momenty. Bohaterka, San, jedzie na cmentarz, żegna się z rodzicami, dołączają do niej jej towarzysze. Cała ósemka rozmawia. Potem oni znikają, ale pojawia się jeszcze jeden bohater. Rozmawiają, walczą, a potem się całują. Dużo się dzieje. Znaleźliśmy znakomitą lokalizację. Słońce miało wyjść zza wzgórza i towarzyszyć nam przez większość czasu. Zwykle przed dniem zdjęć analizujemy poszczególne miejsca i pozycje słońca. Wiemy, gdzie mamy się udać, żeby osiągnąć to, na czym nam zależy. Wszystko mieliśmy zaplanowane. Przesunęliśmy kręcenie tej sekwencji na 2, jak mówiły prognozy, najbardziej słoneczne dni. Kiedy wyjeżdżaliśmy wcześniej rano z hotelu, wszystko się zgadzało. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, do doliny, gdzie był cmentarz, przywitała nas mgła. Prawie się popłakałam. To kompletnie nie była moja wizja, nie to, czego chciałam. Wszystko było zrujnowane. Wydawało się smutniejsze i cięższe. Gra aktorów była przyciężkawa, niezbyt mi się podobała. No ale cóż było robić? Nagraliśmy według planu wszystko, co mieliśmy zrobić tego dnia, czyli połowę tej sekwencji. Kiedy przyjechaliśmy na plan na zajutrz, było piękne słońce. Popatrzyłam na to słońce, popatrzyłam na ekipę i powiedziałam, nagrajmy wszystko jeszcze raz. Co? No ale zaczęliśmy. I wszystko było lepiej. Było słońce, aktorzy grali lżej. Do 10 rano powtórzyliśmy wszystko z poprzedniego dnia i zaczęliśmy scenę walki. A zrobiło się już tak gorąco, że maty parzyły nam stopy. Ochładzaliśmy się chodząc po lodzie. Zmieniałam jakieś szczegóły w scenie walki. Wszyscy improwizowaliśmy. Pocałunek nagraliśmy o 5:30 po południu. Doskonale to pamiętam. Byliśmy ugotowani jak homary. Następnego wieczoru poszliśmy do baru karaoke i śpiewaliśmy na całe gardła do 5 nad ranem. And we sang until 5 a.m. at the top of our lungs because we felt we had done something. Czuliśmy się jak po zdobyciu Everestu, ale materiał, który nagraliśmy, był znakomity. Tańczyliśmy bez końca i śpiewaliśmy wszyscy razem. To było cudowne, jednoczące doświadczenie. We all just kept dancing and dancing and dancing, and then we sang together, and it was an incredibly beautiful bonding experience. A ta piosenka Four Non Blondes to właściwie hymn serialu Sense8 i pełnego tych kolorów, do których Wachowscy, właściwie siostry Wachowskie doszły od, to była chyba długa podróż od tej czerni i zieleni Matrixa, robionego jednak mimo wszystko przede wszystkim w studiu. To właściwie tyle z festiwalu Camerimi, czy w zestawie powiększonym. Jeszcze jedno spotkanie przed nami, ale nie, już nie w tej audycji. Na razie zapowiem je muzycznie, bo ten aktor właściwie chciał być muzykiem. Odwiedził Bydgoszcz razem z żoną, bo wspólnie zrobili film. Jedna z moich ulubionych ról J.K. Simmonsa, bo o nim mówię, to oczywiście obok między innymi tej oscarowej roli w filmie Whiplash, rola ojca w filmie Juno. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. River and the mountains tall, the rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you were with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. I to ze ścieżki dźwiękowej filmu Juno, a więcej Ryszarda Jaźwińskiego po 14, więcej J.K. Simmonsa i Michelle Schumacher i więcej nie powiem. Można też zajrzeć na facebookowy profil ABC Popkultury Zestawu Powiększonego, bo tam zestaw powiększamy jeszcze bardziej. No a teraz zupełnie zmieniamy temat i sięgamy po książkę. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Znałam już wcześniej tego autora, więc spodziewałam się lektury ciekawej, ale jednak zostałam zaskoczona tym, ile światów otwiera przed nami ta książka. Ten łokieć źle się zgina, rozmowy o ilustracji Sebastiana Frąckiewicza. To są rozmowy z 11 artystami, a autor jest dziś gościem Zestawu Powiększonego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest gościem Zestawu Powiększonego przez studio Radia Merkury w Poznaniu. Zanim dojdziemy do tych światów, które się przede mną otworzyły przy lekturze książki, to porozmawiajmy chwilę o twoich fascynacjach, bo książkę rozpoczynasz dość osobistym wstępem. Zgadza się, bo to, to właśnie, czy książka, która jest zbiorem wywiadów, może być osobista? To jest pytanie. No, w pewien sposób może, dlatego że ja gdzieś wróciłem do tej ilustracji w swojej pracy dziennikarskiej po tym czasie, kiedy ta ilustracja się w Polsce odrodziła, czyli tam po 2000 roku, 2005. Jak wiesz, piszę o komiksie i street arcie, bo tak się składa, że o ilustracji ciężko się pisze w Polsce w mediach, bo za bardzo nie ma na to przestrzeni. Chyba dlatego, że najczęściej ta ilustracja wiąże się jednak z książką, książką dziecięcą, a o literaturze dziecięcej mainstreamowe media piszą dosyć rzadko, na ogół przy okazji dwóch wydarzeń w ciągu roku, czyli przy okazji Dnia Dziecka, a następnie na Mikołajki czy Boże Narodzenie. Ale fakt, ja we wstępie swojej książki Ten łokieć życia zgina piszę o swoim dzieciństwie, które spędziłem w wiejskiej bibliotece i to dzieciństwo w tej bibliotece bardzo mnie ukształtowało. To właściwie dzięki temu, że mama tam pracowała, to była miejscowość Chociw, to jest dzisiaj województwo łódzkie, a dawniej to było województwo sieradzkie. To była biblioteka wiejska, która nie miała zbyt wiele funduszy, więc dominowały tam komiksy z PRL-u i stare książki dla dzieci. Stare, czyli z lat 60., 70., początek lat 80. Ja jestem rocznik 82. I po prostu wychowując się na Wilkaniu Rychlickim, Uszackiej, Januszu Stannym, postanowiłem, że ta trzecia książka zwiadami będzie właśnie też książką o ilustracji, będzie trochę taką próbą sprawdzenia, na ile to dziedzictwo ilustracji obecnie w Polsce się przejawia w nowym pokoleniu. Bo to jest trochę taka podróż też między pokoleniami. Jest tam starsze pokolenie, czyli Bogdan Bułtańko, Józef Wilkoń, pokolenie średnie i pokolenie młodsze już. To może jeszcze dopowiedzmy, że w moim przekonaniu to też się jakoś układa w pewien tryptyk, jeśli chodzi o twoje książki. 2012 to były rozmowy o komiksie, a 2015 to były rozmowy o street arcie. Tak, i tu będzie koniec, bo to będzie właśnie zamknięty tryptyk. Aha, czyli trafiłam jednak. Trafiłaś, tak jest. I na razie chyba nie będę chciał robić kolejnej książki z wiadami. Chciałbym spróbować czegoś nowego, ale rzeczywiście jest tak, że ja jako dziennikarz kulturalny zajmuję się trochę takimi niszami, które są mało tknięte. I ilustracja, i street art, czy murale oraz komiks to nie są rzeczy tak popularne i tak chętnie omawiane przez dziennikarzy czy autorów jak literatura, czy film, czy teatr, prawda? Więc ja sobie tutaj znalazłem taką niszę, która jest jeszcze nie wyeksploatowana. No cóż, i dzięki tobie dzisiaj też w zestawie powiększonym tę niszę w pewnym sensie trochę chociaż odsłaniamy. Co cię w tych twoich rozmówcach najbardziej interesowało? Och, mnie zawsze interesuje codzienność życia artysty, ponieważ bardzo często, kiedy rozmawiamy o polskiej kulturze, to nie rozmawiamy ani o warunkach pracy, w jakich pracują artyści, ani o tym, jak radzą sobie finansowo, jak wygląda ich po prostu taka codzienność. U nas jest taka trochę sentymentalna, idealistyczna narracja o książce dziecięcej, ilustracji. Bardzo często ilustrator jest przedstawiony jako ktoś, kto po prostu sobie siedzi i robi obrazki. A tymczasem jest to po prostu praca z klientem, z tekstem, trudna, żmudna, wymagająca jakiejś głębokiej analizy, też takiej syntezy tekstu, no bo żeby ilustrować tekst, należy go nie tylko zrozumieć, ale mieć na niego jakiś pomysł. Interesowało mnie też życie, jak to, gdzie się wychowaliśmy, to jakich ludzi spotkaliśmy po drodze, wpływa na sztukę. I to widać doskonale, myślę o Emilii Dziubak, która opowiada o swoim dzieciństwie spędzonym w Rykach. Myślę też, że dobrze to widać u Iwony Chmielewskiej, która posługując się kolażem, wykorzystując taką materię, dosłownie materiał, który kupuje w lumpeksach, w second handach. Tak, mówiła, że mówi w wywiadzie, że najbardziej lubi dzień dostawy. To jest dla niej bardzo ulubiony dzień pracy. Tak, Iwona Chmielewska pochodzi z Pabianic, chociaż wszyscy kojarzą z Torunia, i pochodzi z włókienniczej rodziny. I to, jak widać, ma ogromny wpływ na jej sztukę, na sposób wrażliwości. I takie rzeczy mnie interesowały. Osobiste, czasami smutne i takie też czasami techniczne, czyli jak pracuję, w jaki sposób przygotowuję się do pracy z tekstem. Rozmawiamy też o polityce, rozmawiamy też o pewnych nierównościach w dostępie do edukacji, o sprawach społecznych, więc to też nie jest tak, że ilustrator nie ma poglądów i jest tylko artystą oderwany od rzeczywistości. Otóż nie, wcale tak nie jest. Chciałam cię też zapytać o kolejność. Na przykład Jan Bajtlik i Józef Wilkoń następują po sobie w tej książce, ale... No tak, bo to jest relacja uczeń-mistrz. Uczeń-mistrz. A po Józefie Wilkoniu, myślę, że większość z nas zna jego pracę, czy to wydanie pana Tadeusza z ilustracjami Józefa Wilkonia, czy te książki dla dzieci, które robi. Na przykład, bardzo stara oczywiście, ale ja akurat pamiętam tę okładkę o kotku, który szukał czarnego mleka. I potem jest rozmowa z Rafałem Wechterowiczem i po tych bardzo delikatnych, ulotnych ilustracjach następuje bardzo mocne przydepnięcie czaszki, kozy i symbole wykorzystywane przez zespoły heavy metalowe na koszulkach. Wiesz, mnie jako dziennikarza zawsze uczono, żeby nie zanudzić czytelnika i odbiorcy i żeby dynamizować formę, więc poprzez taki właśnie układ dynamizowałem. To chodzi mi o tą różnorodność, żeby ktoś nagle z jednego świata do drugiego po prostu przeskoczył bardzo brutalnie. Pokazując, że ta ilustracja to jest tak szeroki temat i w tak różny sposób można ją realizować. Jest tyle przestrzeni, gdzie możesz tą ilustrację zastosować. To jest zarówno książka dziecięca, jak i ilustracja prasowa, jak ilustracja dla rynku muzycznego, którą właśnie Rafał Wechterowicz uprawia, bardzo specyficzna, ponieważ on się specjalizuje w koszulkach i wzorach okładek do płyt dla zespołów metalowych, punkowych i jednym słowem ciężkiego brzmienia. Potem masz też Bartłomieja Gawła, który jest konceptartystą, czyli ilustruje różne postaci do branży gier wideo, która też się w Polsce bardzo płynnie, bardzo szybko rozwija i też jest to ciekawa przestrzeń dla rysowników, dla ilustratorów. A potem jest na przykład Anna Halerewicz, która współpracuje z takimi markami modowymi, więc idea tej książki jest taka, żeby pokazać, jak ta ilustracja działa w różnych przestrzeniach. Na przykład także takiej bardzo konkretnej, jak przestrzeń marketingowa, czyli Jan Felix Calvet, który robi po prostu wzory i współpracuje z agencjami reklamowymi, z dużymi klientami na całym świecie. Pobrzmiewa taka tęsknota w niektórych rozmowach. Część rozmów jest właśnie skupiona też na ilustracji w książkach dla dzieci. Tak. Ale co jest ilustracją w książkach dla dorosłych? Mówiąc w takim dużym uproszczeniu. Czy my się tego boimy, czy uważamy, że to jest... A w uproszczeniu to po prostu i nie ma. No właśnie. To znaczy dlaczego? I nie ma. Bo nie ma takiej tradycji w Polsce. I nigdy ona nie... Czyli przed wojną ona istniała. W XIX wieku najdroższe wydania książek to właśnie były książki ilustrowane na prezent. Wydaje mi się, że u nas pokutuje takie przekonanie, chyba ukute właśnie w PRL-u jeszcze, że książki z obrazkami i komiksy są dla dzieci, a potem wyrastasz z tego i powinien ci już wystarczyć sam tekst. Ja podzielam takie zdanie, które wielokrotnie słyszałem od innych mądrzejszych od siebie ludzi, stokroć mądrzejszych, że polska kultura to jest kultura tekstu. I stąd się wiąże taka trochę taki dystans do tego, żeby książka z obrazkami, czy jakiś picture book, powiedzmy, czyli to, co robi Chmielewska, istniał także dla dorosłych. Książki Wony Chmielewskiej są również książkami dla dorosłych, na przykład Obie, o których tam mówiliśmy, to książka zrobiona ze Stefanią Bargielską, która opowiada o takiej trudnej relacji matki z córką. Joanna Concejo, ja nie znam hiszpańskiego, pewnie źle wymówiłem, też robi takie rzeczy. Natomiast faktycznie były takie próby, było takie wydawnictwo w Poznaniu Mundin, które założyła Grażyna Kulczyk z Chodzą Zamoyskim wspólnie i wydawali na przykład bardzo piękne ilustrowane kryminały, ale to po prostu nie schodziło. I wydaje mi się, że po prostu musi jeszcze nastąpić trochę, upłynąć trochę czasu, żeby i autorzy, i czytelnicy się przekonali, że jak kupują książkę, zamiast kupować e-booka, kupują na przykład książkę, która jest pięknie ilustrowana i to jest dodatkowa wartość. Poza tym, wiesz, książka ilustrowana przedraża. Po prostu ilustracje powodują, że koszty druku są wyższe. Może o to też chodzi. Być może musi dorosnąć to pokolenie, które teraz chodzi na warsztaty, bo bardzo mnie wzruszyło też, że właśnie wielu twoich rozmówców, i Józef Wilkoń, i Emilia Dziubak, i Jan Bajtlik mówi o tym, że pracują z dziećmi, jeżdżą w różne miejsca i w Polsce, i na świecie, i organizują spotkania, gdzie dzieci mają szansę nie tylko poprzez czytanie czy oglądanie książki, ale także poprzez wspólną pracę, wspólną zabawę z nimi, zapoznać się z tą formą sztuki, jaką jest ilustracja. Książkowa. Mm-hmm. Zaraz odpowiem, jeszcze wrócę do tej książki dla dorosłych. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to musi przejść taką drogą, jaką przyszedł komiks. Jeszcze 15 lat temu po prostu nikt nie traktował komiksów jako dzieła jakby skierowanego dla dorosłego odbiorcy. Po tych 15 latach mamy ten problem za sobą. Myślę, że będzie podobnie. A jeżeli chodzi o warsztaty, to jest oczywiście bardzo ciekawe, natomiast ja jestem w ogóle pesymistą i uważam, że takie warsztaty nie zastąpią porządnej edukacji wizualnej, edukacji plastycznej w szkołach, która leży odłogiem od lat i tego po prostu nie ma i jakoś się nie zanosi, żeby na razie to się zmieniło. I o tym mówi też Jan Bajtlik, że on woliłby mieć warsztaty na przykład z paniami z bibliotek czy z animatorami kultury, bo on wtedy może przekazać wiedzę. Ta wiedza później zostanie przekazana dzieciakom w sposób bardziej trwało niż jednorazowe spotkanie z artystą, no bo jednorazowe spotkanie z artystą może ci oczywiście zainspirować, dać ci wiele, natomiast to nie zastąpi ci prawdziwej edukacji plastycznej, w której po prostu siedzimy i kwiczymy. To, żeby nie kończyć takim pesymistycznym, chociaż podpisuję się pod temat apelem Jana Bajtlika i twoim i myślę, że to może być jedna z puent naszej rozmowy, ale jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, trochę mnie to zaniepokoiło, że ja przeglądając na początku, zanim zaczęłam czytać książkę, znałam właściwie trzy nazwiska tylko. Jak to jest, że my właściwie bardzo rzadko zwracamy uwagę na to, kto? To nazwisko na przykład w prasowej ilustracji jest zwykle napisane malutkimi literami gdzieś w ogóle w jakimś dziwnym miejscu. I to jest w sumie, to znowu będzie smutna puenta. Wydaje mi się, że nie jest tak źle. Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście jest o wiele lepiej. Znaczy, ilustrator jest coraz bardziej poważaną instancją. Do niedawna, pamiętam, były takie książki, gdzie na przykład autor tekstu na kładce był umieszczony wielkimi literami, a gdzieś tam na dole było napisane ilustracje ten i ten. To oczywiście też zależy od proporcji między tekstem a obrazem, ale wydaje mi się, że z tą znajomością autorów jest dużo lepiej i są coraz lepiej traktowani też. Spora grupa moich rozmówców, w książce to są osoby, które mają też doświadczenie za granicą i tam sobie świetnie radzą i dzięki temu mogą utrzymać się i żyć ze swojej pasji, ze swojej pracy po prostu. Pracy, która jednocześnie jest pasją. Ten łokieć źle się zgina. Skąd ten tytuł, to też państwo się przekonają, czytając książkę. Rozmowę o ilustracji Sebastiana Frąckiewicza z 11 artystami. Mamy kilka egzemplarzy dla państwa. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A Sebastianowi Frąckiewiczowi bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo państwu dziękuję. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W zestawie powiększonym to już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy, a więcej o festiwalu Camera Image po 14 w Trójkowo-Filmowo. Zapraszam w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego. A my żegnamy się z państwem, myśląc o festiwalu filmowym Pięć Smaków, który rozpoczął się w Warszawie w środę i potrwa jeszcze do środy. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty. Tylko do 26 listopada. Przy zakupie na raty pierwsza spłata dopiero w marcu. Tylko do 26 listopada. Kredyt z karencją na 3 miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 6 listopada 0%.